呀！ 我准备先进去，面试去进去。顾家是 几个？ 哎呀，现在电视都在。 电视你看 了吗？还没收到那个面粉。 电视。 Bro, kell akkor neked, hogy is így elkolni. Megkapod a tudósok keletet. Nem tudom. Itt van, Duro. Nem hívj, se te mondtad. Itt van Duro színad. Pomé. Nem teszem, mert tetted be a szálba. Ha ne feküdtél, vagy mi? Az nem kell, az csak... De lehet, hogy azt nem kell kapni, én nem tudom. Nem bírok valami más helyen. Biztos szükséged van benzinére? Igen. Biztos kell benzinére szükséged van? Igen. Neki nem mondták azt, hogy egy benzinét. Mondtad nekik azt, hogy benzinét? Nem mondtam. Hogy az ártott meg a benzinét? Nem lehet? Kell beszélni neked, biztos kell? Igen. Nem mondták, hogy szabad eszel benszidét. Mondta nekik, hogy szedsz benszidét? Hol? Nem mondtam, de ma adja, jó Isten áldjon be. Hol van? A bortoktad be. Az nem benszidét, az Pitra Raffon volt. De ahogy is ott van. Biztos szükséged van erre? Hát ha nem bírok hallani, hogy borzasztó rossz. Na most lehetett. Majd még lesz. Ott van az ábudújánál. A kórházakból elküldött zömében idősbetegek és hozzátartozóik. Itt le, itt egy vizet kell innom. Nem fogja tudni kifizetni az ápolás költségeit. Negyedik van a vegyőrös. Figyelj! Kosolom, hogy így tettünk te azt a piros paprikát. Mondasz? Kosolom. Én abból főztem paprikájba dobtam, olyan erős hús. Most is észre jobban. Mit tettünk a paprikásba? Nem a paprikájba, kosolomba. Az az őt paprikába. Elég. Igyelj. Nem iszom már. Igyelj még egy kövesset. Hasson is, ott szeret. Még egy kicsikét. Még egy kicsit így áll. Anyád leszek nekünk? Nem feküdt egyre, te így állt. Odafozol neki a malogát. Hozhatok. Még egy üveg. Majd... Korán mész. Nem tudom, megszáradt a patikán? Nem szeret. Még egy üveg olaja. Majd az a csak. Étolaj, tudod, mire gondolok, nem kocsit kell. Szárad? Nem, nem is fog megszáradni, holnapig. Mit húzol fel? A rendeset. Megyek. Hány órak indult? A 8-ra mondtad, hogy ott fog lenni. Ott veszek. Melyek most már? Ébresz, fiam. Jó. Jó, megkeltek.